الابیائی ویشتم گڑن دیر از جانانا سترگی غاڑم ستا پنور طالب جانا بیائی ویشتم الابیائی ویشتم گڑن دیر از جانانا دمخ دی دنبا می و ناکڑائی وی جاس فتری را تب سیزگی کی دینا بیائی ویشتم بیائی ویشتم گڑن دائی راز جانانا سترگی غاڑا دمخ قتل من ممکن دی ویاران حکمی پتا بودکڑی تسویونا بیائی ویشتم دمخ قتل من ممکن دی ویاران حکمی پتا بیائی ویشتم گڑن دائی راز جانانا سترگی غاڑم ستا پنوری طالب جانا بیائی ویشتم گورای دکچ دوڑا لونا مرگ می تو سر دم پاس گرزی وی غم گزارتا ای بطل کر پروازونا بیائی ویشتم مرگ می تو سر دم پاس گرزی وی غم گزارتا بیائی ویشتم گڑن دائی راز جانانا سترگی غاڑم ستا پنوری طالب جانا بیائی ویشتم دا شہادت سوال میں قبول دائی وی دا چپ دم دا بیائی ویشتم د شهادت سوال می قبول دای وای دا چې پرګ زم دا کلی زړ مستی ګرونا بیا یوشتم بیا یوشتم ګړندې راز جانا بدل شول شول دیوانا دلتا بدل شول شول دیوانا وای پزاید زاړو د بنګنو قطارونا بیا یوشتم ال بیا یوشتم ګړندې راز جانا Stop.